ci suñu jota bi ñu genn bi aunillahi wa minnatih ñoo won ci tarjama sayyidina uthman ibn abil aas al-thaqafi ak wafd thaqif muy delegation wa thaqif ñu ci doon andak al-imam musa ibn uqba كما ورد في دلائل النبوة للإمام أبو بكر البيهقي رحمة الله عليه أكرواي الإمام ابن إسحاق ابن يسار كم نمنا تسيرة من هشام نيجي ونك جسون نيو أكور ينغا خمنا مملوى ثقيف وخون دوغو ننشي الإسلام دلقاسون بي وينك manula ñak na taalay salatu wassalam nangul len yenni ndax mu ne kay dérogation mo dal di len koy teggil ndax lool mom illufu malgré tout illufu quand même ta bokon na ci yoyu moy zina moy ndialo di fornication di adultère ak ban ñu ne ko ak riba ñu ne ko ak ban ñu ne ko moy li nga xamantene ni moy al khamr ak ban at taghiya di allat muy sen yalla ay tiaxam do jele ngir mu bayil len ko fi yonnati bi alayhi salatu wassalam bagnalon len lol yep dañu ne won dina ñewat ci lolou ci jota bi wess way jotuñu ko wona wax insha allah taala bo tax kon balañuy agale biñu yeme fi gison nañ riwaya imam ibni ishaq ne finalement ci lañu gisé sen bir né bon nañu nangou kon li alayhi salatu wassalam di wax wayé nak ci riwa imam musa ibn uqba bi ñu né ñun nak ah toj comme ñun suñu yalla ji ñun manu ko toj nañ la bayyi nga charger wu ci mo né graw man dina ut ño xamné ño ci charger wu ngir toj sen yalla jo jele di lat waw wayé dina ñew agal riwa imam ibni saq bi rahmatullahi alayhi moy biñu nan nañ ko fiñu yemon moy biñ nan yonnati bi alayhi salatu wassalam wa bayil ñu kon at-taghiya 3 sinin suñu yalla bi baye ko fi 3 ans yo xamne do ko lal mune lol nak li taxon ñukoy wax moy ne ñom dañu bëggoon ngir buñ démé gisé sen wa ñoñ ya fexeleena convaincre entre temps wa taif ndax ñom nekkun ludul wafd ludul ño xamne dañ leena délégué comme niñu gisé wa taif niñ leen tanné won ci waxu imam ibn ishaq ñoy abdiyalila moy abdiyalila kal hakim ibn amr ibn wahb ibn mu'attab sharah bi ibn ghaylan ibn salamah ibn mu'attab مكن عثمان ابن ابي العاص ابن بشر ابن عبد دهمان اخا بني يسار أكوس بن عوف أخا بني سالم أك نمير بن خرشا ابن ربيع أخا بني الحارث إمام موسى بن عقبة ممنين يبون لي ممت سلام مم كون موي بينين نين بايل تروازان يونين تبالي سار سام بني فينو يمون كي روا إمام ابن ساق رحمة الله عليهما mu bañ ñu naan ko ñu top ko atak at di wañ at yi mu bañ bañ ne ko wër way xana wër ben wër mu bañ waaw ne mom fo jaar dinañ ko tok mom xaar ken du fi xaar yoyu waaw ñu ne loolu li taxoon ñu def ko moy dañ doon bañ ko duñu bëggoon entre temps seen sufahaay ñi nga xamne seen xel yi ñawul ta dafa déssé nga xamne ñoo ñoy gina fonku seen yoy ñuy gëm waaw motax loolu mom ñoñu ak ñoy nakare dindi ci liñ ne ak masse populaire be ñoy entre temps ñu leen di convaincre lolo taxone wa yonentima ray sal sam bagn ludul mu yonni sayna abu sufyan ibn harb ak sayidina al mughira ibn shu'ba bi nek sen mbok fayahdi fayuhdimaha fayahdimaha ñu dal di koy ngir ñu dal di koy toj wa mais du li rek lañ la joona meñ wax li li ci imam ibn saq yok ba pare après ñu ñew ci liñ doon wax ne dinañ ci dikkat ñom selon imam ibn saq rahmatullah alay neena du li rek la gaay la doon de gaay liñ la joona pon li de ngir ñu déroger len ko wa ngir ñu dal di len koy dindil ci yef yi nak moné ñom wa taif bokku na leneen lo xamne la joon nañ ko ñu neewon yoonenti balay sar sa neena bokku na liñ waxon dañ non yoonenti balay salatu wassalam wa qad kanu saaluhu ma tarki at-taghiyati an yu'fiyahum min as-salaa gaay bokku nañ ci liñ neewon dañ leen ko dindil ci diina ji moy bon bo sayna muhammad nak ci diine ji tamit gis nañ lu ñu naan julli quoi waaw legi nak bon ñun dañu bëggoon dal mom momé di julli hein nga sét dal noñu koy téggilé waaw ñu nek ay jullit yo xamné dal biñu julli loolu yit boole ko ci mbir yi legi ne wolof yi dégg nak na wolof yi dégg lu bu baax waaw kay ndax li ñun dañoo concerné ay baña julli ñu japp ne fi mëna kenn giñu ko baax ci réew mi yeena gaay loolu lañ bëggoon ñom bon ñom dañoo ñëw ak seen condition comme liñ waxoon indi seen shurut ne yonenti balay sar sa nak yi fexel no ma noy def dal fexel defal ñuko yeyep mu ne bokku na ci ñu ko lajoon du ñu limon kera kessé ha ay zina wa ki khamro ki riba wa ki yoy ah non ak taghiyab muné mané imam ibn saq rahmatullahi alayhi muné ñom bokku na ci li nga wa qad kanu saaluhum ma tarki taghiya an yu'fiyahum min as-sala bokkon na liñ ko bokkon ñaan ko hein ak mu bayil len fi seen yalla bobu lat moy an yu'fiyahum min as-sala mais mu jéggal liñ julli quoi moy bon ñun dal say ñun on n'est pas julli quoi ay julli mom newuñ ci waaw teggil ñuko wa alla yaksiru awsanahum bi aydihim ta tamit ñu baña toj sen xërem yi ne ñom biñ ko toj sen loxol gisoon nañ ko ci riwa imam ibn uqba musa ibn uqba rahmatullah alayhi kené mom lool waxon nako ne ñom dañ ne ko won ah ñun nak manuñu ko toj yow chargerul waaw nena fa qala rasulullah imam ibn saq mun yonentima lay sar sam nelen won amma kasru awthanikum bi aydikum fasanu fiikum min wa kanta baña pat sen ki mom sen xerem yi ak sen loxo ngien tojal ko yen sen bop ci sen loxo monako lol mom man na len ko djegal wa lol grawul wasanu fiikum min lol mom man nagn len ko djegal ndax man dina ci charger wu dina am ño xamne sama sahaba yi ne fi ñuma yoni ngir ñu dem def lolou sen place wa amma sala kanta julli gi ngeen ne mom nañu ko ba fa innahu la khayra fi dinin la salata fi wa kanta julli ngeen ne nañ ba julli ma may len ngeen ba julli ni fa innahu yeg len ne la khayra fi din mais yiw dafa nekul ci ben diine amul l'islam mo nit ge mana wote bo xamantene ni ben pepp biiw neew ci diine jo xamne amul la salate fi l'islam du julli amul mais lool da amul yiw amul ben yiw waaw ana legi nak wax ji moy lool budene ah diine de mom yiw na la wërandil boudé lo xamné boko bayé la nga né amatul yiw moy lo man di def en dehors de julli ci lenen lo japp né lu bax la de toute façon la nga yakar né dañ ko ci am do ci am dara parce que la khayro amul yiw ta amul benn mbax fi diine ci diine jo xamné la salatu fihi amul diine amul julli gaay ne fa qalu ne na gaay nak ñu gisse yonante ma lay sah sam ñu ne ko ya muhammad sallallahu alaihi wasallam fa sanutikaha wa in kana danaa ñoo ñi gis yonante ma lay sah gis nga la fermeté voilà voilà gaay nako wa waaw tok bi mom ga mais julli yow dal ne nga julli fokk ñuy julli dal yeey jurom dal fokk ñukoy def mon len waaw ndax la khayra fi dinin la salata fihi lol il faut que wa taqif e deglu len la khayra amulu giew fi dinin ci dine jo xamne la salata fi amul julli gay ne c'est bon ya muhammad sallallahu alaihi wasallam bon ñu non a compris yaw sayna muhammad sallallahu alaihi wasallam sanutikaha mo dinañ la jox julli moy dinañ la ko defal waaw wa in kana dana même bu dene bo moy lu moy bon ñun ni ñi julle moy bon moy bu xaar nak mu nek julli ju parfait quoi waaw moy ñun dal dinañ ko def quoi parce que moy dinañ ko def parce que manuñ ko ñak ta def voilà on va julli parce que on ne peut pas ne pas julli c'est ça hein du il faut ñu julli hein wa kon fa dinañ julli hein dinañ julli lolu mom na ci sa xel dal dinañu julli wa in kana dana amem budé né oh ñun nak buñuy julli mbir mi bul xaar mu mat dé dañ lay doon ene gaay na gaay yo neex né ni la de toute façon mujjé wuñ ni té dinañ ko gis naw ayé il fallait affaire il air il fallait affaire il air wax leen lu leer ke ne diiné ji li la waaw diiné ji ni la mié nak légui l'essentiel dal julli len légui nak est ce que dina nek dana ak dani ak yoyu mom après lolu après la waaw lolu mom mu nek lo xamné lu wacc do soufé vraiment qualité bu mom bul xaar qualité dé dina no julli dal wayé nak faut pas xaar nak mbir mi mu nek lu nek lo xamné lu mat lay doon ya yenen tibalay sa sam na len dal affaire bi lolou wa waw legui waw yenen tibalay sa salam nak kon gaay lolou lañ ko wax waw ñulli mom dess nako def dal way dal bo moy ay pomier faire rek wala sax lu gina soufé lol dal mais dinañu ko def la falamma aslamu wa katabu lahum rasul fa kataba lahum wa kataba lahum rasulullah sallallahu alayhi wasallam kitabam amara alayhim usman ibn abi al-as wa kana min ahdathihim sinnan wa dhalika annahu kana ahrasahum ala tafaqquhi fi al-islam biñu toubé nak ah yonnati balaahi salaam dal di len falal sayyidina uthman ibn abi al-aas mu nek sen jitt ta mo ci ginnona nek goné wa kana min ahdathihim sinan bokku na ci ñi ginnona nek ndaw bo gisé nak mu fal ko wa zalika annahu kana ahrasuhum ala tafaqquh fi al-islam ndax mo len ginnona xër ci xam diine deg diine ta jang ko aw comme niñ ko gissewon mako don def di ñew ci alay sar sam di jang bu ko fekkul ñew ci sayna abou bakkar mun wa ta'allama alquran ndax jang na alquran fa qala abou bakr li rasulillah sayna abou bakkar wax yonentima alay sar salam ne ko ya rasulallah sallallahu alayhi wa sallam inni qad ra'aytu hadha alghunama minhum min ahrasihim ala at-tafaqquh fi al-islam wa ta'allum alquran sayidina abu bakr na yonentima lay salam pa man de gisna li nak amana moy latam koy fal latam koy tan xam nga ci riwaya imam musab nokhba bi dañ ne ñom ñoko wax moy no len di bolé ñu ne da fek ñom biñu koy laaj jotaay bi wé sax demon nañ bay wax lool kene li de dañ ko laaj mais buñu ko laajul won sax yonentiba lay sah sam dina len tanal kenn moy kon ñom dañ ko laaj fek yonentiba lay sah sam jëlul décision que ne mom lay fal mu nekk seen nit voilà li nak Seyna Abou Bakar di wax limu gëna ni rôle moy ne mbir mi moy avant lan avant mo len di ñukoy tan avant yonentiba lay sah sam di tan Seyna Ousmane ibn Abi al-As al-Thaqafi radiyallahu anhu munako ya rasulullah neko yow ndaw yalla li kat sallallahu alayhi wa sallam inni qad ra'aytu hadha al-ghulam minhum min ahrasihim ala at-tafaqquh fi al-islam wa ta'allum al-quran nako a yow ndaw yalla man de gisna jeune bi moy sayyidina usman ibn Abi al-As ci ñom wa delegation bi wa thaqif gisna ne mo len gëna xër ci xam diine da mo len gëna xërit ci jang alquran wa legi yoron riwaya imam ibni saq bi fofu la yam legi bala ñoo ñew ci liñ neewon dinañ ci ñew moy tahrib wala hadith bi ni imam ibni saq cyallalem cyallale al imam ibni saq rahmatullahi alayhi danewon hadathani yaqub ibn utba ibn al mughira ibn al akhnas ابن الأخنسي أن عمرو بن أمية أخا بني علاج كان مهاجرا لعبد الله بن عمرو الذي بينهما سي لولو غيسون نانكو موي لولوي تالالم دا نون وحدثني دا نون حدثني نتلنا من امام ابن ساق يعقوب بن عتبة دي يعقوب دي دوم عتبة بن المغيرة عتبة دي دوم المغيرة ابن الأخنس المغيرة دوم أخنس أن عمرو بن أمية كني عمرو بن أمية أخا بني علاج مبوكو بنو علاج لول موي تالالم بي نغي غيس ني مينيموم دو بيرسون دال دي نانيي سوتي واو موداخ موم نيت تاليام لول لا كانتا كوتي بيغا خامني سي لا دون واخ ني يونت با الله يسار سام دالين ني اما صلاه فلا خير في دين لا صلاه في lolu imam abu daud solo nako ci kitabul kharaj wal imarat wal fay as-sijistani rahmatullah alayhi ci babu ma jaa fi khabar at-ta'if al imam abu daud as-sijistani rahmatullah alayhi dal dina ko fay solo ci fofele al imam kon ibn abu أبو داود السجستاني دال دينا كوي صلو فوفولي بارتي بيني موم الإمام أبو داود رحمة الله عليه من حدثنا خمغ مونكو اندتي بنت بين لوخ لجي كتاب الخراج دي وقت والو خراج fi nga xamne moy wax ci kitabu fi kitab al kharaj wal imarati wal fay bab ma jaa fi khabar al taif ci hadith bi mu def hadathana ahmad ibn ali ibn suwaid ya'num manjuf moy ibn manjuf moy ahmad ibn ali ibn suwaid moy ibn manjuf qala hadathana munanatlina abu daud أبو داود حماد بن سلام أبو داود بي موي كان لي نيغي تي سنن الامام ابو داود السجستاني اي الامام ابو داود السجستاني بوني بو جيلي سي سيرينم موني نيتالي نانيو ابو داود موي بان ابو داود وخون نان لا نيوم ñar ñoy ñi gina siiw ci lolu ابو داود السجستاني موي بروم سنن بي سليمان بن اشعث السجستاني رحمة الله عليه مي امنا كان دا موك وخون نان لي موم سيرينو اي سيرينم لين بنين ابو داوود بي سيرينو نيوم امام احمد لا واو اك سيرينم بي احمد بن علي بن سويد دي ibn Manjouf ñom ñi ak ñom Ali ibn al-Madini ñoñu benen Abu Dawud bi seen serign la moy ban Abu Dawud moy Abu Dawud at-Tayalisi borom musnad bi wala at-Tayalisi kon mu ne kon ana kon buñu jelaté ibn Manjouf mu ne kon mo len netali qala mu ne hadathana netali nañu Abu Dawud mu Abu Dawud moy kan kon at-Tayalisi an Hammad ibn Salama mu jele ci Hammad ibn Salama an Humayd mu jele ci Humayd an al-Hasan mu jele ci al-Hasan ibn Uthman ibn Abi al-As al-Hasan ibn Yasar mu dal li jele ci Uthman ibn Abi al-As mu netali wafdu saqif ba ñewé ci fofu nak la ne ta yenen ti malay sa sa bokku na lam leen wax wala khayra fi dinin laysa fihi ruku ta amul ben yiw ci diina jo xamantene ruku amu ci moy julli amu ci waaw da wa taif imam abu daud hadith bi mu jekandi ci buntu bi day wonene wa taif degete yo ñom ñom liñu waxon ñu teggil leen ko ci diina ji man dama fokk ne wa taif ñom leen rek lañ bëggoon moy ñom dal diina l'islam ab label lañ ko bëggona def xam ngeen label ab label moy ab genre marque la ñom dal lañ am marque bi rek bu ko defé ñu man ci doxale seeni soxla di ci seeni mbir di ci dox xam nga am da gaay yo xamné enseigne yo xamné ñom dañuy soxla rek am marque bi xam nga marque Carrefour c'est pas obligé yépp wa Carrefour hein biñu xam magasin Carrefour mo koy mom amna yo xamné enseigne yo xam dañuy ubbi mais collaborer ak Carrefour ngir ñu am touru Carrefour waaw légui nak acca ñuy leggey nak ñi nak lu mel non lañ bëgg mom ni mom ab label lañ bëggona am rek moy nañ am titre bi rek bu ko défé ndax lool ça avant boudé marque buñu xam la nga fexé ba am substation service bo xamné fexé nga ba du wa total ñoko mom mais yow fexé nga collaborer ak wa total ba sa marque sam fofu ñu tuddé ko mut am touru total lool day défar sa affaire voilà ñom wa taif mo na fagné lool la ñi ay marketingeur deug lañ won waaw moy bayyi ñu nek ci diina ji mais nak bon attends mais ñom ñu tegglu yeb bu deñe ci diina ji mom lan mo ci déssati qala imam abu daud rahmatullah alayhi ci hadith bi ñëk bi mu dëkk indi ci buntu bi mun hadathana al-hasan ibn sabbah mun ñu ne tali moy al-hasan ibn sabbah qala hadathana mun ne tali nañu isma'il isma'il من يعني ابن عبد الكريم إسماعيل بما ابن عبد الكريم قال من حدثني نتلنا إبراهيم بن إبراهيم يعني ما أنت جوكن لك جبلو ابن عقيل ابن منبه ابن عقيل لدوم منبه عن أبيه مجدج كان ابن منبه عن أبيه عن وهب مجلج وهب قال عن أبيه عن وهب قال من سألت جابرا لما لا سينا جابر عن شأن ثقيف dama laj seyna jabir ci mbir wa saqif il bay'at bam ñewé di jaayante ci délégation bi wa saqif ba ñew ci yonent malay sar sam di jaayante mais naka la fa démé won xala seyna jabir néna ibn abdillah ibn amr ibn haram radiyallahu anhu néna seyna jabir néma né wa taif dal gis nga bañ fi ñew xam nga luñ def ishtaratat 'ala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam an la sadaqata 'alayha wa la jihada gaay bokku ci ñu ko sartalon néna wa taax dañu ñëw néna tuba sa sam non c'est que bo ci boole di ñu xon ci rewa imam musa nok baye imam ibn isaaq rahmatullah alayhi ak bi nek ci bi imam abu daud indi après ci walu julli ñëru ñu téggil leen yi yépp ñu na mo la sadaqata alayha quoi zakat li ñaan zakat mom il faut sayna muhammad han ya ngui deg zakat mom bon bu ko bolé ci suñu diiné waaw ñun dinañ nek julit mais nak manu ñoo joxé zakat lolu mom condition la ngir ñu dugg ci diiné ji nek ci d'accord waaw il faut nga d'accord lolu moy dal ñun buñu bolé ci zakat yi moy ñun joxé zakat fan non la saqif deede wala jihad bu ben xaré am tamit nga ñuy wo parce que ay jahidil kufara yoyu mom nagn ko baye yow ak ñi ak yenen ñi la ñëk ñi la gëm ba paré mais ñun wa saqif mom wajahidu fi sabilillahi haqq jihadih genn buñu ci boole wa ñun mom sétal ñeneen quoi mais ñun ha sayna muhammad ya nga deg kon jihadit buñu ci boole neena sayna jabir neena bimu waxe li wa annahu ta mom de sayna jabir sami'a an-nabiy sallallahu alayhi wasallam ba'da zalika ginaaw biñu waxe seen charte yi ni neena len ko acceptel yaqulu man len nan yaronte ma lay sar sam nan sayus sayatasaddaquna wa yujahiduna idha aslamu yaronte ma lay sar sam ne mo sayatasaddaquna mo dinañu joxe zakat wa yujahiduna ta dinañu jihad idha aslamu buñu tub diko def waw parce que isni ayu iblis di tek la ngir nit ki baña duggu ci l'islam waw ngir nit ki baña duggu ci l'islam wa yonentiba lay sar sam ne mo buñuy duggul ci l'islam diko def sayasaddaquna dinañu saraxe dinañ joxe zakat wayu jahiduna te dinañu jihad idha aslamu buñu tuube kon mu daldi jital kon mindal len jital sayna uthman ibn abil as kon cote bi ci tahrij bi lañ newon cote kon gis nañ ne al imam a ibn ابن ابو داود ابن الاشعث سليمان ابن الاشعث السجستاني رحمه الله عليه دال دي سولو بن بارتي تي لولو نغو نونو الامام احمد بن حنبل دال دي نكاي سولو من طريق الحسن عن عثمان بن ابي العاص مويكم تالالي بن جوغي ليك بو امام ابو داود بي مجار جي حماد بن سلامة عن حميد عن الحسن عن عثمان بن ابي العاص قال لمن نون امام احمد صلى الله عليه وسلم يونا الحسن عن عثمان ابن ابي العاص مرفوعا ها بالا ذوك امام الحسن مؤمن مدلس لا دفع عن عنفي بالا مي كون لولو موي تيالالي moy takhrijou sunu hadisi legui nak buñ ñëwé ci liñ waxo moy legui xolal fi xolal yaronte bala isaar salam parce que délégation yi duñu def comme niñ defoon yele de moy bayyi lepp bañ paré ñu def jangati non parce que dañu bari té dañu wuté té ay fan lañ gis nga len hein moy xolal yonnati balaahi salaam salaam ci négociation yi li le kep ko nan day négocier ak ay yéfer wala ay athée ci ay chrétien wala juif dialo islam chrétien ni la wara demé ya ahlul kitab qul ya ahlul kitab ta'alu ila kalimatin sawa'in baynana wa baynak waaw dialog bango mais nek fi di trinquer ka wax way ragalante gannaaw way vous savez que le coran même le coran parle très bien de marie yoy yefi tiaxan yoy moy lan hein ngeen nek fi raalante gannaaw ba dem ku nek ne voilà ceci montre que notre pays est un pays tolérant un pays ouvert au monde ñu fi tiaxan yoy du dara yoyu kep koy waxal l'islam li la yonent bi alayhi salam giso mu sédé ben yota la wax ci liine ji dara waaw parce que duñu luñuy marchandé da ngay jël ba nga ba gis nga gay naka lañuy duggé ci diiné ji bëgg ñu harama li haram ñu daganal leen ko wala ñu quoi bo ñu daganal leen ko bayil ñuy ndialo bayil ñuy riba bayil ñuy xamra bayil ñuy julli bayil ñuy joxe zakat duñu joxe zakat yoy yeb bayil ñu bax yonent ma lay sa bu ci nek mu ne ma bañ fi mu giina catégorie ke bañ bi gaay top koy ati nan ko di wañi ati moy at-taghiya moy ash-shirk billah ndax moy li giina graw waaw bayil nuko fi mu ne ma bañ lool mo do am ap mukku lool manu la lolu mo manoula am en fait lolu c'est impossible lolou moy li nga xamne dafa bokku ci nga xamne ci muhali lañ bokku ci impossible l'islam manula nek ak leneen ci xolou djulit dede soit l'islam fay ne ñen mom alhamdullilah wala rek newu fa leneen ne fa quoi mais quand ta l'islam nga fi leneen nga fi lolou mom demewul non waaw demewul nonu ta l'islam du ko nangu motax yonen timan ali sar sam gis nga ni mu bañe dafa bañ moy kon diine ji meuno gis ño xamne dañu nan ñun dañ ñom dal melni ay tan sa bula neex l'islam tan sa bula neex waaw amna fi nit ño xamne ñom diine ji dafa melni wor bokku ñu ci waaw ay neena ay jurul lañ mais koor ci bopam lañ bokku lool nak ci mbokk jigeen yi la uppe surtout bu reesi wolof yi façon layu tiaxan buñu buñu jappé ñu ñu def ko waye ta xamuñ ne jamono joju daño bokk ci ñi nga xamne ittakhadhu dinahum la'iba wa lahwa wal a'yad billah lahwa wa la'iba wa gharratuhum al hayatu dunya su moy ñi suñu borom di wax ne ñom daño japp seen diine fo ak mosur wa Allahu akbar duma faylante bor yalla wa mais vraiment di fo diine ji yonent ma lay sa sam gis nga ni la melo legui nak est ce que bon fay le yonent ma lay sa sam xolal gay bo len kiwe am arab yeb ñom rek ci dess wa taif hisar nga len kero embargo ci nga len encercle nga len mujjul dara mais d'accordal len li dedet ken du marchande aqida aqida ken du ko marchande wa principe l'islam yi lo sop sop nit lo am kër sak lo ko rous bu ko naré foulé mom lolu amatu waaw té gis nga lan timaray sa sam li moy makarimul akhlaq gaay wax mu ne len ma bañ waaw fama barihu yas'alunahu sanatan sana wa ya'ba alayhi hatta sa'aluhu shahran wahida deñu diko laaj way way yonent ma lay sa sam bayal ñu fi lat di wax yu wax di wañ sa buñu wañé mu ne len ma bañ lolu mom duma ko def voilà lolu ma bañ duma ko def allahu akbar mo bok ifiango li de moy diine bëgg am nit nak bum tax nga top leen ci seeni banex grawul yaw budé kenn lay top wala kenn lay dégg sax baxna parce que si knawul ci am yonent mom mo gën ku dul yonent té yonent ma lay sa sam néna garal nañ ma yonent yi exposer nañ leen ma leen di gis ñuy ñew yonent bo xamne day ñew ñetti personne no and ak mom moy mom bur yalla da ko yoon ci ay nit ñetti personne kesse ku gem am ño xamne ñaari personne leen gem dañoo dem wote ci mriew ci dekk wote inni rasulullah ilaykum man de daw yalla la ci yeen ubudullah wa la tushriku bihi shay'a jaamu leen yalla bu leen ko bokale dara gay kenn gemuko ñaari personne ñaari nit mune amna yonent bo xamne mom dañ mako garal ben nit kesse moko gem ci xetam neena nak amna li gina ci yonent bo xamne mom dong mo ñew moy mom bur yalla da ko yoni kenn gemuko legi dama lay laaj setal kuy eloquent mana wote xam ni wote ta xam febaru nit ñi ak ni ngay def ngir gennen ci setal ma kenen ku dul bu yonent ku ko daq bu yonent da pourtant yonent wala sa sam ne amna yonent bo xamne yawmal qiyam man biñ mako garale ma gis ko mom dong mo djok allahu akbar kon nak affaire yi nekul ci ñi la top waaw fan la ñi bari nek loloy wonane gaay nek nañ ci deug lol du wax ju am dedet lol du wax ju am du len nit ñu bari moy tekki ne mbir mi baxna waaw du kep ku bari talibe ku ne serigne la walaysa kullu ma ra mudawara ka kan walaysa kullu daw in qamara bul fogné lepp lo gis moy ron lu ne am biscuit le mo xamne man nga ci man nga ko yey bo xife ya fayen dedet boy def lu ron lu ne yow fayen nga dal dikoy lek se bi nga dam mi se beñi nga dal dikoy yey di nga massa yak ñakki beñ wa wallahi sa kullu daw'in qamara bu len gis lu nan xul fu ne rek ke ne le aw wer la lu nan xul ci asaman si nga fokh ne le wer dedet wa bari la lu nan xul duñu dara ay lendeum ñu ñaan xuy la di naxate non ay fo xuy la rek wa kon nak affaire yi nekkul ci mbolo moy ne nit ñi luñu bari bari ak lo bëgg ki boom jamais nga marchand diine ji la wax jamais li nak ñi mu gëna concerner moy borom xam xam ni ak ñi nga xamantene dañ leen di wax ay serigne wa dañu am obligation sen talibé ñu xamal leen li l'islam ak li war ci ñom ta bu déggé yeen dérive yi né mu génné leen ci mais légui wal iyad billah sérigne bi sax moy mëne dérive yi dérive yi mi def mom la talibé yi def diko outal lay nan yeen ci sharia bi ngén né ñun ñono ci haqiqa bi wal iyad billah yenen tiba lay sa sa ma nga wi waxam leer na wa qawluhu huwa al qawlu bal qawluhu al fasl bal qawluhu al qawl wa xam moy wax ta moy takale miri neena gaay mané dara la len dul may wa taif gaay wax mu bañ wa motax lolou it le fait que bakar yele wa taif ne won xam nga man nga ne sax lat wa lol mom aqida la hein parce que shirku mom day yak sey mina ولقد اوحينا اليك والى الذين من قبلك لئن اشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد موي وحي وون نان لا ان ني لا جيت وون تا ياو جوليت بي دغلو ياو يا تخ نيي واخ ياو دوما ادم بي يا تخ نيي واخ لئن اشركت بس بو في بوكالي ها ليحبطن عملك jeuf yep ñoy simbe ku ñoy yaq wala ta ko nan ta di xel sef nga bokku ta di nga bokku menal khasiri na ci way pertangé wa balillah deug deug li am ba dess ta bal allah mom kesse faabud nang ko jaam wa balillah faabud xam nga lol mam man nga ne wa shirk mom mais ye amna julit ñoo xamne julit lañ dañ koy def lu dox yonentima la sa sam grawul rek ne len mo dañ nan la lol bokul julit bi nga xamne day def yi parce que li dafa laal aqida moy ne nit ki mu ne man xamna ni li faratal ci man mais defumako waxon nañ la lol du ko def yi fi même bu ko defu ci li gina deuguer ta moy waxu wa jumhur surtout ci walu julle yoy mais li graw moy nit ki lu yalla ne li farata mom mu japp ne li ni du farata ñu wax ko dalili mu ne malgré tout ça du farata ci man bu boba lay nek yefir mom ci bopam waaw ñi liñ bëggoon moy ñom yonentima ay sa sam defal len faveur bo xamantene ni lool sa defaveur lay do parce que mom bayyi julli hein dafa confortable lu sax ni cheikh omar di wax waaw confortable bay julli confortable gay ne ko li ñu naan julli nak fo nga teggil ñoko mo ne len la khayra fi fi dinin la salata fi wa ben diine amul yiw diine jo xamne amul amul julli amul yiw wa legi moy xolal moy ne problème bi moy ñi dañu bëggoon ñu teggil len farata gi yalla ne farata la ci ñepp ñom ñu teggil len ko lool la yo esprit bob la yenen tibalay sa samne ma bañ mais gino ko xamne amna ay julit ñoo xamne dañuy naan sangara mais defu len yéfer gi waxon nañ la fan yé sahaba bi nga xamne radiyallahu anhu dafa bari lu mu naan sangara ñukoy indi sa bu ñewé mu wax nañ ko door ay yar gaay diko door ay dal ak yoyu ba ngeen bes ñoon niko wa yow am ken ñukoy door ndax dafa nanat am kenn ci sahaba ay radhan ni ko don dur dal di mer quoi ne ko yow yalla la yalla reub rek yow bari na luñ la fi indi yaron tan sa sam ne ko det bul jappale shaytan ci sa mbok man khawma illa annahu yuhibbu allah wa rasulahu sallallahu alaihi wasallam munoko deet bul jappale iblis ci sa mbokk man xawma ci mom lulul ne ko sop bur yalla la waye ko sop ndawam la sallallahu alayhi wa sallam allahu akbar allahu akbar allahu akbar hein moy xam na ni am nañuy nan sangara mais ñoñu xam nañ ni li dafa haram ci ñom waye moy nattu la ci ñom ñu xam na li nattu la ci ñom waye jamais ñu taxaw na mbir mi dafa haram dafa dagan ci ñun alors que ñi dañoo bëggoon ñu neen mbir mi dafa dagan pour yeen lool nak la yonent ma lay sal samne ma bañ dagan non lool manu la ne loolu manu la ne lool moy tekantal bi am fofu ki nga xamne mom dafa ne man mbir mi farata la xam nga yi yalla haramal mu leer nañ hein ci alquran mu leer nañ ku taxaw ne malgré tout ça haramul yow yefer wa ku taxaw ne haramul yefer nga alors que ki nga xamne mom dane ah haram na nak waye man de sagan na sagan go xamne pare guma ngir bako koku def na mu ngi ci kabira mu ngi ci bakar bu reuy ci la ne waye nak lolu defuko yefer wala ah lolu defuko yefer lolu lu ama am solo la kon yonentou bala sa sam gis nga wala kon nak kep ko fi deg mu nan la ñun suñu kurel wala suñu mbolo amna lo xamne farata la bu leer nañ ci diine ji ñom dispenser nañ la ci waxu deug parce que lool dañu amul kenn da amul sañ sañ bi sax wala nan serigne diiw ñu ci dispenser mais lool mo manu la nek ci bopam serigne diiw gaay li ñu xamul moy sharia bi te yonnati ba ali sallam le tej amul kenn ku ñew moy gis nga yu leer yi fuqaha yi li ñi wax moy ijtihad lañuy def ci yo xamne furu mais usul kenn du ci ijtihad ndax dañuy gëm yalla ndax yalla kenn la mo yonu yonent bi sallallahu alaihi wasallam malaaka yi existé nañ aljana existé nañ safara existé nañ loolu gisoo kenn ku ñew di waxat ci lool wa est ce nit ñi dinañ dem safara est ce loolu ndax am nañuy dem safara loolu amul kenn kuy wérante borom xam xam ñaari borom xam xam taxaw di wax naan est ce bon safara est ce am nañu fay dem loolu amul foko dégg moy wajoju zindiq la waaw moy fo deg mo nan bon sa wara ken bu fa dem meme giefer yi ni aljana lañ dem moy koku zindiq la mina zanadiq moy katchoru nafiqi gina nek ci ndomboxtal parce que alquran do wax lu leer innal ladina kafaru min ahlil kitab wal mushrikeena fi nar jahannam khalidina fiha ha ñew nga ñew ne yow affaire bi gaay demu ñu fa kan lañuy wax ne amul parce que moy zindiq al quran wax mune deb ñu taxaw naan est ce di xalam naan est ce mom lim wax amul benen degin amul benn degin moy du deug waaw moy du deug ay ndax julli dañ ko wara def julli jurom yi nek farate ni wu ko ramadan gisoo benn ñaari borom xam xam yu taxaw naan est ce ramadan luñu wara def lam luñu waru la def aji mak est ce dafa nek luñu wara def kuko manam deb yoyu gisoo ko zakat kuko man am nisab bi mu mat la wala sa tol mu ñor nga ñew paré bo xamné saqatu ma saqatu sama yu mel nonu yow est ce waji ak yi nga arrosé mais bu boba liñ ci génné day wouté du bok mais dal lu ci man di démé moy ku taxaw naan est ce zakat amatina lolu gisoko moy yoyu nonu kenn manu ci taxaw naan mbir mi moy lolu dalu bokul ci yi nga xamné buntu ijtihad amna ci c'est fini jeexna légi nak képp ku bëgg ñëw sa ginnaw yoonentou allah salam nan bon zakat mom dispensé lañ ko wa diw moy né waxu lu dëgg lan mo tax sayna abou bakkar né won day xarek ñi wallahi la uqatil lam man mana'ati zakat man wallahi la uqatil man mana'a zakat wallahi dina xex ak képp ku téré né dootul joxe zakat parce que farata la yo xamné gay bëgg ko bay mu dal seen kaw xurubu riday wa parce que kenn man ko légui nan nga mëna taxawé nan ab sëriñ ko xamné ab sëriñ la nga né mom mo né yeen dispenser nañu moy lool amul moy nit ñi seen xel yi dañ ko war di utiliser ta gis nga gay liñ lay wax fi gay xamuñu seen subhan bëss yiñ lay netali ni nan la ëlëk ni lay démé ku ci wax lu wutek li alquran wax waxu lu deug ku ci wax lu wutek li alquran wax limi wax demewul nonou de ta lolou ñepp ko xam fi mu ne kay parce que yoyu bako da jafewul parce que surtout yenn société yi gaay dafa am ay objecteurs de conscience parce que gis nga serigne tiaxan yep dañu am ay oustas ay faux oustas yu and ak ñom ak gaay yo xamne ñoo leen di propagandal di tekkou talibé yi ak gaay yi nga xamne di len gemlo way serigne bobu ba pare di len wax yo xamne problème yu len mana dal bes buñu nekké rek di xalat kene mom ni ni ñu len ni la démé ngay xalat rek imaginer une seconde kene mais est-ce que ni la démé lool rek ñu lay alko ba bu ko défé titre nit ñi kene yeen manu ngeena dugg aljana fek jaaru ngeen ci man loolu yépp amul parce que yow li woné loolu moy nit ñi yag nañ fe nek di nek ay julit tayaw sub serigne amul won ta xana do ma ñu ñepp kenn du ci dem aljana legi nan nga mëna waxe taxaw ne tay legi ku xamul sub serigne wala jaaro ci mom nekko talibim do dem aljana ku la ko wax waxul lu am ak ku man di doon nu babu ci gudd ak nu mbaxana mi reuy ba ci nuage waxul la lu am waxul la lu am fenn legi nak gaay dañuy ut ñu mel non ño xamne amna lu ñu xam amna luñu jang ta man nañu waxi aya man nañu genné aymi man nañu wax lol après ñu top di waxtaanal motax fuñu dem tante buñu dem ñoo ñoy waxtaan di gina galvaniser gaay di leen gina defi jam ngir ñu top waaji ci ay tiaxaan yo xamne mom la leen di wax alors que kullu hadha kadhibun wa batil lol lepp nar lak neen wa moy lol lepp amul lenn lu ci exister en tout cas waxuñ ci l'islam waxuñ ci l'islam waye l'islam lire dafa leer nañ yonent bi alayhi salatu ni wax ko wa wafd taif wax ko wa wafd taif ci na neuf mu leer may wa day wax mu ne len muk wa ta tamit den ci jange kené borob yu bonni dañ leena wara daj wa parce que taariya bi muy lat mi nga xamne mom lañ gëm djebbalu ci mom diko defal lu ne hein yenen tibbi alayhi salatu wassalam dañ di affaire bi fokk ñu toj ko wa gaay wax nañ lu ne mo ne mané fokk ñu toj ko lolu mom mimma la budda min waw dafa bok ci nga xamne manu la ñak moy beurebu tiaxani hein lolu fo jaar ñu dambalen waw no lolu manu la ñak lolu fo jaar ñu dal di len damb ken manu ci tu aslef voilà waw orax yonentou balaï sa samné il faut ñu dam ko kon nak boudé lool la moy ah majalisu shaqawa yi bu boba dañ leen di soppi buñ leen mané soppi nak def leen nenen comme dans yi bu doon rewum l'islam mais dans yi yépp dañ leen di soppi waaw moy l'islam jël na dañuy soppi dans yi ah plus de dans une vie waaw beureubu tiaxan yeep dañ ko fi dindi waaw ak beureub yi nga xamne fala gaay shirki yoy yeb dañ ko fay dindé taverne yeek maison close yeek yoy yeep dañ ko fay dindi waaw wala ñu soppi len def len lenen kon gaay loolu de légi kon hein légi buñ kontiné né talibé kon yéne tibalé sar sa kon dal lin hein falal ki nga xamné moy sayyidina uthman ibn abi al-aas mu dal di len jité imam ibn ishaq nak amna luñ ci yok من وحدثني عيسى بن عبد الله ابن عطية من وحدثني نتلنا عيسى بن عبد الله ابن عطية عيسى دوم عبد الله دوم عطية ابن سفيان دوم سفيان ابن ربيعة mom mom moy doomu rabi'a saqafi an ba'd wafdihim jele ci kenn ci sen delegation bi hein lolou legi mun kana bilal yatina hina aslamna wa sumna ma rasulillah sallallahu alayhi wa sallam ma baqiya min ramadan bi fitrina wa sahurina min 'indi rasulillah sallallahu alayhi wa sallam mun sayidina bilal radiyallahu anhu def len dem andil kerek bi nga xamne ci lañu tup ñom wa saqif mi ñe medina sen delegation bi tup dal di wor ak yonentiba ali sallam di dess ci ramadan ndax imam ibn saq rahmatullah alayhi dane won wa qadima rasulullah sallallahu alayhi wa sallam al madinata min tabuk fi ramadan wa qadima alayhi fi dhalika ash shahr wafd thaqif mom dane wa saqif ñu ngi ñew ci yonentiba ali sallam delegation bi ci la 9 ci ramadan moy ci wéru koor fek yonentiba ali sallam joge saqif non joge tabuk xare bim doon xare byzantin yi bamou fa joge ci la ñew ci la wa saqif ci mois ramadan la waxon la ak fofu nak ci mois bobu la wa saqif dal di ñew fofu le ci yonentiba ali sallam def delegation kon nak lolu non la nan bañu ñewé mu dajé koor bañ toubé ñu commencé wor néna sayyidina bilal ibn rabah al muadhdhin radiyallahu anhu mo len doon andil sen ndogu ak sen xëd diko jëlé ci yonentiba alayhi salatu wassalam diñu andil xëd diñu andil ndogu néna nak lég lég mu andulon ñu ndogu wa inna lanaqulu inna lanara al fajr qad tala néna lég lég sayyidina uthman bilal andil ñu ndogu li non xëd gi ñu wara xëd dëlo ko ci yonentiba lay sa sa mais pour ñun bir mi fajar fa xarna fa yaqulu bu ñun buñ ko waxé lol def ko remarque bop mom mu ne qattaratu rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yatasahhar li ta'khir as-suhur neena as-suhur neena li ta'khir as-suhur yonentiba lay sa salam neena sayna bilal buñ ko mo sono wax lol nak mu ne ñu man de bayina yonentiba lay sa sa di xëd neena li ngeen woné mom moy ci feewu bala fajar doon jot jamono yoy la doon xëd moy da doon yéxi xëd bi waaw mune nako nonu lañu doon ëndé suñu ndogu lég lég dañu naan mais affaire bi jamt bi duggul bu baax moy duguna mais xawna lèr dal affaire bi nak neena buñ ko waxé mom mune ma man dé bilal comme ko ñom seen ki sorwul kër yonentiba ay saam ci côté jakk ji la leen défaron ab xayma waaw moy lolou mom da ngay genn keureum rek te keureum ak jakk je takalo wona lay salatu wassalam neena bu len andi len ndogu buñu massa ne andi ndogu ñu nako ah mais bilal affaire yi da melni de mu ngi leer ba legi de mu nako man de andi wu ma len li ma len andi lulul ne yaronti ba lay salam bayina ko mu ndogu ba pare waaw kon nak lolou la te lek na ci li ma len di andi lolou yal imam ibn ishaq rahmatullahi alayhi moko solo gis nga talalem bi amna ben mubham hein nako nonu al imam borom dalail solo nako ci sunan bi muy la al bayhaqi nako ci sunan bi ci yonu al imam ibn ishaq an isa ibn abdullah an sufyan ibn atiyah ibn rabi'a thaqafi legi mo dal di netali ne ñom dañu aksi ci nisfu ramadan yenentiba lay sar sab digel len min toube fa samu fihi a mastaqbalu minha apre munelen nak wor len li ci dess wa legi nak imam ibn majah dal na koy solo ci kitabus siyam ci babu fi man aslama fi shahri ramadan ki nga xamne mom dafa toup ci yonu ra moy ci wéru koor ko xamne mom wéru koor lu toup wa mom ci bir wéru koor lu toup han mo andiko fof ci yonu imam ibn ishaq mu jaar ci yonu isa ibn abdullah ibn malik ibn atiya ibn sufyan ibn abdullah ibn rabi'a mun hadathana wafduna alladhina qadimu wa ki borom muné netalenu suñu délégation bi nga xamne ñew na ko non imam الهيثمي لنقطي مجمع الزوائد من في إسناده محمد بن إسحاق هو مدلس وقد رواه بالعنعن عن عيسى بن عبد الله من نك نتي تعالل بي الامام محمد بن اسحاق ابن يسار رحمه الله عليهما وهو تم مدلس موي ليك ليك داي نتالي لو خامني فكيو تي جيلو كو ديريكتمان تا كامي نتالي ميرمي من في نك تا ديف نان موي عن لي ني يوتيليزي عيسى بن عبد الله كون لولا moy ne hadith bi dal bo selo dagay gis ne mursal la hein moy mursal la hadith bi mursal la imam al-bazzar solona hadith bi comme ni imam al-bayal haythami wa ti majma mun rawahu al-bazzar wa at-tabarani fi al-awsat al-kabir hein après ci benen tialale bo xamne al-qama ibn sufyan ibn abd al-karim an al-qama fofale la jaar la jaar mune mom xawma koku nak abdul karim bobu la xamul kone deggene ci sahaba waye li dess ci tialalay tialale bu moy goor ñu ñu degeeral li benen tialal bo xamne day wax lu xawa melni borom majma dal dina koy tuddu kon li moy tahriju hadith bi wal imam ibn ishaq bi ni mu mujjedu tuddu legi nak bu ñew ci sayidina Othman ibn Abi al-As balagnuy agale li dess ci wafdu Taif ngir ñu jéxal tarjama mom al-Imam ibn Ishaq neena wa hadathani Sa'id ibn Abi Hind an Mutarrif ibn Abdullah ibn Shakhir an Othman ibn Abi al-As annahu qala مونه مام الامام ابن اسحاق وحدثني تنتلنا سعيد بن ابي هند من سعيد بن ابي هند مام نتل عن مطرف مجله مطرف عن عبد الله ابن شخير عبد الله ابن شخير تابعي برويله ها عن عثمان مجله عثمان بن ابي العاص عثمان بن ابي العاص رضي الله عنه انه قال لنا كان من اخر ما عهد الي ما عهد الي رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بعثني على ثقيف أن قال يا عثمان تجاوز في الصلاة واقدر الناس بأضعفهم فإن فيكم الكبير الكبير والصغير والضعيف وذا الحاجة الله أكبر ما أكمله وما أجمله الله سيدنا رسول الله رسول الله صلى الله عليه وسلم الله يقلم وقت xam nga wax nañ la dafa jital wa amara alayhim uthman ibn abi al-as uthman sayna uthman ibn abi al-as le jital ngir mu nek sen imam mo len di jité julli mo nek sen jit wa taif ndax mo len ci nam xam xam lolou nit len la moy xam xam moy definir moy yekati nit ñi yarfa'u allah alladhina amanu minkum walladhina utul ilma daraja allah ha bur yalla moy yekati ñi nga xamne ño gëm yalla ak ñi nga xamne rawati nak moy ku gëm yalla bur yalla yekati na la waye surtout nak ñi mu gëna yekati moy walidina utul ilma ñi jox xam xam darajatin ay daraja ay ki kawé maqama ki daraja yu kawé sayyidina usman ibn abi al-as hein radiyallahu ta'ala anhu athaqafi moy yonent ma le sassam daf ko fa tek parce que mo len gina xam diine wallah legi nak neena mom sayna usman mune yonent ma le sassam lu mujju lu ma denk kero ci delegation bi bam ma defee ma jiit ma nek sen chef nek sen amir bok dana ma ya usman tajawuz fi salah dana ko yow usman boy julli kat ci julli moy bumu gudd lol bumu gatt lol moy ne yamamay waw moy boy jita nit ni li fiqh la fiqh motax fiqhul imama dafa am dafa am fiqhul imama fiqhul imama fiqh bo xamne imam yi la concerné dañ ko wara xam si dafa ma bul fogné ma créé ma ko da nga fogné ma ko créé fiqhul imama si lo xamné imam yi ñom war nañu ko xam ndax responsabilité jité julli dafa mag moy li gina mag ki nga xamne nak moy jité julli nit ni dafa am mom yo xamne nonu la wara mel ak yu mu wara respecter yo xamantene il faut mu respecter len ta mu xam len mais pour nga respecter len fo nga xam len bokku na ci li mu len di wax li muy wax ni Seyna Ousman ne ko bo jité ah gis nañ ko ci mo ne ci sahihi bi muy wax Seyna Muad afattan ha nan ko ya Muad bo lan motax ci imam ahmad afattanun anta ya muad fa idha sallaita bin nas فتجاوز فإن فيهم الكبير والصغير والضعيف وذا الحاجة كم لم وخفي ني سيدنا معاذ مي يو سين فك غاي دانيو ديم بلاندرو واو لولي دانجي جانغنا بو امي امام بو خامني سين دام خليفه كي غينا نيك خليفه كي غينا مولين فاتك غا غيس موي ديف نو خامني ديمول نون ولا بو جاب غاني بو لي موم متي ناتي فريمان اك تيغال لا غينا نيرو غا ديم شيكايا moy nga dem dal dikoy jambat kilifa ga nako ah ñun kat suñu imam bi li wak li lay def mu ñun nak jaaxal nañu wala legi bi ñe wax ko parce que Seyna Mouad da ron jang sar yu guddu gaay dañ doon liggey nak ba sonu bu deme liggey yenn ci seen tol yi xey yonn ci seen tol yi ñew wara julige ta ba lañuy julige dañuy tok di xaar han ñom dañuy tok ci ki bi ci buñ jullege timis appare tok bi xaar ge ta fa jafa junubuhum anil madaji yaduna rabbahum khawfan wa tamaan wa mimma razaqnahum yunfiqun fala ta'lamu nafsun allah moy lol la ay bi wol da don nelaw de ñom dañ don julli timis tok bi xaar ge di dajantu nak ndax toono gu len duggu ndax reey bi nga xamne mom lañuy liggey ci sen tol yi ba meskantel Sayna Muad radiyallahu anhu nak bu ñewé nak julé yonent bi alayhi salam ba paré dem jité len di tari sar yu guddu han gaay nak dem plaindre ko yonent bi alayhi salam mu ne ko yow est ce que mo mert yonent bi alayhi salam ne ko yow mo ndax fitnal ka tu nit nga ndax fitnal la te kat nga ndax fitnal la te kan nga bo jité té del jang sar yu gatt han kon mu ne yonent bi alayhi salam mu ne ya Uthman tajawaz fi sala del a bo jite del sa julli ji bum guddou hmm ta tamit waqdurun nas bi adafihim nit ñi de len nat ci ki gina ñi gina neew ci ñom ñi gina neew doore ci ñom wa ndax al amir adhaif amirur rak ki nga xamne moy ki faible mo wara nek jitu convoi bi moy convoi bi ci rythme ki ñi gina faible la wara dox mais duñ ne ñun gaaw nañu rek bon eh gaay eh fekk leen ñu keur ga quoi dedet mo tax yoonent ma lay sar sam bu ma son nek ci convoi dañ koy gis mu nek ci kanam leg mu nek ci gannaaw leg mu nek ci ndejor leg mu nek ci benen côté bi moy loolu lawul mom alay salatu wassalam ba pare ne al amir al adhaif amirur rak moy convoi yi de len moy way aji new ju doole ci nit ñi lañ bokk ta tamit ci mbir yi lañ bokk sax yakamti nak bu mu tax ni japp ne yow ñoñu dañ leena wax lay yow grawul quoi lolu moy esprit capitaliste moy dal les faibles bon qu'il creve aw nañu de sen yon na wu ci aw Non, qu'ils vont se faire voir, ils ont une façon de dire qu'ils ont une façon de dire. Voilà, ils sont des fainéants, ils ne veulent pas qui, alors qu'ils ne veulent pas. Donc, il y a des gens qui sont très faibles. Tu sais que les gens qui sont très faibles, ils ne sont pas les gens qui sont très faibles. De xolal li nga xamne moy li gina meud nga def ko surtout boy khutba ak yoy yeb waaw mo tax do na wax ne bokku na ci fiqhu nit ki moy khutba mu nek lo xamne day nek lo xamne du guddou waaw waye buy tari moy sari moy guddou wala ñun nak c'est le contraire leg khutba yi ñoy gudd lool bu julli ju joté aljuma ñu dooru qul huwa tok yaron tiba lay sar sam nak waxul won lool moy wani fiqh nit ki ah waaw bon xana bo gisé xamné kon fiqh gi dess na rek mandar gala de khutba bi jël 30 minutes julli bi jël 2 minutes aljuma ji alors que contraire bi la yaron tiba lay sar sam waxon né loolu moy mandar ga bokku né ci mandar ga muy woné déggu fiqh déggu diiné gu saw am xam xam deug deug bu saw ci diiné bu nit ki moy khutbam day nek lo xamné lu concis la lo xamné day dal vraiment ci ciblé tamu baña guddou né nak tari buy jité affaire bi après mo guddou hmm kon mo né sayna Ousmane hein kon nak del nat nit ñi ci ñi gëna faible ci ñom ta nga xamné lepp loy def rawati comme julli ak yoy di jité nit ñi xamal na fiikumul kabir fihimul kabir am na ci ñom nit ñi ko xamné mag la dé taxaway bu yagg manuko wa saghir amna goné dañuy nangu dañuy bëgg di fo ha goné manu la taxaw bu yagg leg mu gis leen di sréru daw top ci wala dem jëliko bu julli ji yagge lolu moy perturbation lay gina def wa da'if amna ño xamné duñuy goné duñuy magget waye nak daño faible ci mbind amna ño xamné mom borom katan lañu luñ doon waye wadal haaje ño xamné dañu am yitte yuñu wara doxi wala seenu liggey buñu wara dem defi ta lolu waru la ñak fokk ñu def ko ha kon nak bu ñewé ci jakk ji ngir julli ah gaay set leen bir yi wa lolu lu am solo la wa moy yenn mosquée yi aljuma bo xamé ni nit ñi heure yi dañuy julli dañuy liggey yaay bu fi nekk tamit yor khutba bo xamanteni ni di khaba bal di khaba bal ba gaay bu ñuy paré ñi di daw après ñeneen ñi dootuñ mëna tey ñew aljuma parce que yaw la ba paré nak yaw nga japp ne ñom la nan seen liggey yi mo leen deñal julli dede yaw da fekk ne li yonnentou maalay sah salam wax ni ta mom lañ lay wax ci fiqhul imama waaw ci fiqhul imama moy dang ko xamul rek dang ko worona xam en tant que imam boko xamone yow woron nga xamne du gaay ño am problème mais yow imam bi am problème parce que waro fi nek xamni nit ni fi ni secteur bi ñi fi julli ci aljuma bari na ay étudiants yo xamne dañu am cours ay 14h hein nga xam lool yow wala ay 14h ay 1h45 tay yow julli bi man na nek 1h30 man nga ko julli nga nek fi du khutba ba 45 ba pare nan gaay gisato len nan gaay ma'allah gaay aynahum fan lañ ne allah qad ahammatuhum anfusuhum ni sen bopalen preocupé ha alhaakum takasuru jekelante ci nenañ dañuy jang ak sen biru bop sen liggey len ki dañ nan la yow mi yaay problème bi bayil gaay ngay jël aya yi di len ko feug ta waxul ak ñom ayay waxol ak ñooñu fenn yow mi ya warona xam fiqhul imama ba ngay ñewé di nekk imam yi dang ko warona xam xolal yoneenti bare sa sam limu wax ñoom sayna muad ak ñoom sayna uthman yi yu mel ni nga xam leen ak yeneen ak yeneen ak mom nim doon doxale comme lim ne ci sahihi man doon na damay dugg ci julli dem bay yok bay guddal ma deg gone guy joy fayayam ma daldi wañi moy def ko julli gu gatt ndax rahmatan ngir meune guma am ci ndiyam ak ñewante ki yaayu xale bob di joy mais xaye li joy xale yi yuxo yow nga melni deggoko nit ñi tamit mais lolu tamit imam bi mo wara xam lolu waaw lolu moko wara xam nan lay doxale lolu motax mu nako waqdurin nas bi adafih waaw fa inna fihim al kabir was saghira wad da'ifa wad al haja ndax amna ci ñoom ko xamantene ni ko magla de am ño xamne ñu ndawle lañ am nañu febal am na boromi aajo inshallah xamna tay dañuy yem fi fogon naane dinañ jéxal tar jama sayna Uthman ibn Abi al-As al-Thaqafi radiyallahu anhu way il faut ñu continuer bi di ñew ndax fi la waxtu wi yam ñu gisale takhrib inshallah ta'ala ci jota bi di ñew والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى